سمرو خپل اخکار زړه کای می د دلبر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا سمرو خپل اخکار زړه کای می د دلبر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا شازم زوانی هغه غازی زنی لوګی لوګی شازم زوانی هغه غازی زنی لوګی لوګی وی ولر چمتو چې په میدان کې دلان چر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا څومره خپل اخکار زړه کوي می د دلبر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا نکړې فدای لالې پروا می د بارودونا نکړې فدای لالې پروا می د بارودونا پتنګ غوندې کړې لوبي ورته ګور د مجمر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا څومره کولې افکار زړه کوي می د دلبر سرا خېج یارانو بیا بپ سر مخو باندی بل سر لمبی بکڑی بیا بپ سر مخو باندی بل سر لمبی بکڑی یار می دای روان د قهرمان و دلخ کر سرا خیج یارانو چی جانا می دا تور غر سرا خیج یارانو چی جانا می دا تور غر سرا سمرو خپل اخکار زیڑا کئی می دا دل بر سرا خیج یارانو چی جانا می دا تور غر سرا خیج یارانو چی جانا می دا تور غر سرا دغامی ارزو د شهادت رات نصیب کړتا دغامی ارزو د شهادت رات نصیب کړتا خیجران روح چې په میدان کې ماز دیګر سرا خیج یاران چې جانان می د تور غر سرا خیج یاران چې جانان می د تور غر سرا خیجران روح چې په میدان کې ماز دیګر سرا خیج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا څومره خپل اخکار زړه کوي می د دلبر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا بیا بپ سر مخو باندی بل سر لمبی بکڑی بیا بپ سر مخو باندی بل سر لمبی بکڑی یار می دیر آوان دی قهرمان و دلخ کر سرا خیج یارانو چی جانان می دا تور غر سرا خیج یارانو چی جانان می دا تور غر سرا سمرا قل اکار زیڑا کئی می دا دل بر سرا خیج یارانو جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا دغامی ارزو د شهادت رات نصیب کړتا دغامی ارزو د شهادت رات نصیب کړتا خېج ران روح چې په میدان کې مز دیګر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا څومره خپل اخکار زړه کوي می د دلبر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا څومره خپل اخکار زړه کوي می د دلبر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا خېج یارانو چې جانان می د تور غر سرا